Dobry wieczór, panie i panowie. To jest Kobra Bezczel, Don Donatan. To jest sztorm stulecia. Gdzie moi pierdoleni ludzie? Jestem tu, gotów, jak zawsze, gotów. Dobrze wiesz, gotów, przecież znasz mnie. Czarne full capy, czarne buty i bluzy. Skurwysynu, mam tu flow i nie zawaham się go użyć. Rozkładasz dłonie, chłoniesz to ziomek, to jest twój koniec. Na zwłok na mikrofonie, dwa czarne konie, RPS. Entertainment, to miejskie wibracje. To pełne głów, kluby, wrzaski, szał plus owacje. To tych dwóch typów, co kitu ci nie wciskają. Na traku dwóch faworytów, co bitów nie oszczędzają, chłopaku. Pierdolę hip-hop nieszczerych, pijacki bełkot frajerów. Lewe afery raperów, ich wersy bite na ksero. Nadchodzi sztorm stulecia, Kobra Bezczel. To nowy hip-hop na starych śmieciach. To górna półka, synek, choć wcale nie jestem duży. Cały ten burdel na kółkach planuję zburzyć i chuj. Na linii frontu, z pierwszej ręki wieści. Szlą tobie Bezczel i Kobretti. Na linii frontu, z pierwszej ręki wierz mi. Wersy uginają się od treści. Witam cię na polu bitwy, to są palce, które są gotowe złamać tobie kark. Żołnierzyku, na kolana mam 48 kul wycelowanych w twoją skroń. To czas, by kilku starych graczy odłożyło mic na statyw. To czas, czas, czas, czas. Wpisał ich na straty, bo są, są, są, są, są tu mało laty. Bez bólu w stawach, Alzheimera, choroby prostaty. To świeża krew, świeża krew, świeży styl i flow. Jak trzywokasta, przygotuj się na sztorm. Liczy się prawda, tylko prawda, bo to hip-hop. Od dawna dobrze wiem, kto w tej grze jest zwykłą dziwką. Nie martw się o polski rap, mało lat nie pękaj. Dopóki ja płynę po biciach, kręgi lubię w szczękach. Kiedy łapię za majka, raperzy kapitulują. Hejterzy w szoku, w amoku, każdy akapit studiują. To styl z podziemi prosto, jedziemy flow, chlor. Strzelam rymami jak pany karabin, to nawet mamy to slow flow. Od urodzenia z tą grą, to mój flow rider. Za taki flow oni gotowi są zostawić swój flow w Lombardzie. Na linii frontu, z pierwszej ręki wieści. Szlą tobie Bezczel i Kobretti. Na linii frontu, z pierwszej ręki wierz mi. Wersy uginają się od treści. Witam cię na polu bitwy, to są palce, które są gotowe złamać tobie kark. Żołnierzyku, na kolana mam 48 kul wycelowanych w twoją skroń. Gdy gramy pod sceną, dziewczyny hejterów stają okrakiem, bo te bezpłciowe cioty z nimi mają na bakiem. Kobra i Bezczel, rap ciężko sprawdy dla radia, gdzie gwiazdy to dziwki, jak gwiazd szybki to wiadra. Poznajesz błysk wokół? To ten sam błysk cały czas, ten sam Kobra. Nie zmienił mnie hologram i hajs. Mamy kontrakt i niby nieco łatwiej niż wtedy. Mamy kompakt, a uśmiech niemal nie znika mi z gęby. Chodzę na scenę zrobić wiksę i ją spalić tunaj. Tłum rozpalić jak wiksen lub jak jebany czalituna. Bo nie należy do tych, co by znali umiar. Po naszym koncercie, kurwa, czujesz się jakbyś palił skóra. Zdominowałem to, zaminowałem to jebane pole umysłu. Zamiłowanie do rapu, na banie, na bicie, odchodzę od zmysłu. Bijamy na scenę, padamy, gadamy, mamy to, zmieniamy wystrój. Karamy raperów, wkładamy ich jebane flow w cudzysłów.